244 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 14 stycznia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polski film Boże Ciało został nominowany do Oscarów w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Lekarze uspokajają, wirus ptasiej grypy nie jest groźny dla ludzi, ale trzeba uważać. O walce z dżihadem w Afryce rozmawiano na zaproszenie prezydenta Francji. Film Boże Ciało powalczy o Oscara. Obraz Jana Komasy otrzymał nominację w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Zmierzy się w niej z filmami z Korei Południowej, Francji, Hiszpanii, Północnej Macedonii. Corpus Christi, Poland. Boże Ciało opowiada historię 20-letniego Daniela, który po wyjściu z poprawczaka zaczyna udawać księdza. Film Jana Komasy otrzymał 10 nagród na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Wiedniu i został zgłoszony przez Polskę do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Głównym rywalem Bożego Ciała w walce o statuetkę Oscara będzie południowo-koreańska komedia Parasite. Film ten zbiera w Stanach Zjednoczonych bardzo dobre recenzje krytyków i spodobał się widzom, przynosząc w amerykańskich kinach 25 milionów dolarów dochodu. Parasite zdobył łącznie 6 nominacji, w tym za scenariusz, reżyserię oraz w głównej kategorii za najlepszy film roku. Szansę na Oscara ma także Bully Blask hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara. Ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 9 lutego w Hollywood. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wirus ptasiej grypy nie jest groźny dla ludzi, dopóki nie dojdzie do jego zmutowania się i przejścia na człowieka. Tak mówią eksperci. W całym kraju na fermach drobiu jest około 10 ognisk ptasiej grypy wywołanej wirusem H5N8. Jeden przypadek dotyczył także ptactwa dzikiego. Mutacja wirusa i jego przejście na człowieka to bardzo skomplikowany proces, mówi profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant do spraw epidemiologii. Pewne możliwości taki wirus posiada, ale tutaj w tym przypadku musiałoby dokonać się pewne zmiany w strukturze wirusa. Profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy, podkreśliła, że wirus ptasiej grypy charakteryzuje się niską patogennością w stosunku do człowieka. On musi się tak zmutować, mówiąc językiem popularnym, żeby mógł zakazić człowieka, ale jest to wirus o niskiej patogenności dla człowieka. Trzeba przestrzegać podstawowych zasad higieny, a po drugie zaszczepić się przeciwko grypie, żebyśmy nie robili niepotrzebnej paniki. Dotychczas nie odnotowano zakażenia człowieka wirusem ptasiej grypy H5N8. Barbara Góra, Polskie Radio. Przywódcy 5 państw Sahelu spotkali się na zaproszenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Omawiano perspektywę walki z terroryzmem islamskim w Afryce. Mianem Sahelu określa się obszar położony wzdłuż południowych obrzeży Sahary. W rozmowach wzięli udział prezydenci Mali, Burkina Faso, Czadu, Mauretanii i Nigru. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Na zamku w Po u stóp Pirenejów rozmawiano o bezpieczeństwie na tym ogromnym pod względem wielkości obszarze zachodniej Afryki. Prezydent Emmanuel Macron poinformował. Wszyscy chcemy jak najszybszego zwołania konferencji międzynarodowej w sprawie skutecznych środków, które pozwolą na zakończenie tej operacji sukcesem. Dalej prezydent Francji wspomniał o pomocy ze strony Unii Europejskiej i USA. Unia Europejska dostarczała liczny sprzęt tak potrzebny w tego typu operacjach. Podobnie jak Stany Zjednoczone były obecne współpracując przy podejmowanych przez nas akcjach w terenie. Emmanuel Macron odpowiedział na niektóre głosy krytyki, że operacja francuska to przejaw neokolonializmu. Podkreślał, że chodzi o bezpieczeństwo suwerennych państw poprzez likwidację w Sahelu terrorystów islamskich. W tym rejonie Afryki stacjonuje 4,5 tysiąca żołnierzy francuskich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Suita ze Skrzypka na dachu, motyw przewodni z listy Schindlera czy czardasz Vittorio Montiego. To tylko niektóre utwory, jakie zagrano podczas noworocznego koncertu Szalone Skrzypce i Muzyka Świata. Występ podsumowuje Sebastian Wypych, kontrabasista i kierownik muzyczny projektu. Rzeczywiście skrzypce były szalone, aż dwie pary skrzypiec pod dłońmi gościa specjalnego światowej sławy skrzypka Robiego Lakatosza, a także pod rękami wybitnej polskiej skrzypaczki solistki Anny Wandke. koncert obfitował w bardzo różne klimaty, różne stylistyki, ale wszystko właśnie w klimacie muzyki, można powiedzieć i klasycznej, i filmowej, ale tak z pogranicza, bo łamiemy wszelkie bariery i staramy się tę muzykę otwierać w bardzo wielu kierunkach. Utwory zagrano w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia ciepło na zachodzie, nawet do 10 stopni Celsjusza. Najchłodniej na południu 3 stopnie. W Bieszczadach możliwe opady deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami i miejscami słabe opady samego deszczu. Tej nocy deszcz pokropi na północy i wschodzie. Nad ranem na termometrach od minus 3 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Lafandach. Na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie PS. Dzień dobry i dobry wieczór. 10 minut po północy, Agnieszka Szydłowska. To niech ten chłopak w tytule Ancestor Boy, bo taki tytuł nosi to nagranie, to będzie chłopak, który ma jednocześnie podkreślić radość, jaką dzisiaj sprawiły nam nominacje do Oscarów. Bo kiedy myślę o filmie Boże Ciało, to najpierw mam taki obrazek chłopaków, rzeczywiście. Stoi Bartosz Bielenia, stoi Mateusz, czyli scenarzysta tego filmu i oczywiście Jan Komasa, reżyser. Potem dochodzą oczywiście inne postacie. Eliza Rycembel, niezwykle istotna dla tej historii, i zaczyna się robić tłoczno, ale to pierwsze wyobrażenie to jest właśnie tych trzech chłopaków, którzy wyglądają w jakimś sensie podobnie, no i których wrażliwość połączyła się, aby zrobić ten film. Ale dzisiejszy dzień dla mnie osobiście to, poza tą fantastyczną informacją dotyczącą filmu, jednak dzień dziewczyny. Kobiety, bo wróciłam do radia, przyjechałam prosto ze spotkania z Olgą Tokarczuk. Dzisiaj odbyło się warszawskie spotkanie z Olgą Tokarczuk w siedzibie gazety. No i cały czas mam w głowie jej spokojny, piękny, artykułujący bez zająknienia myśli głos. To w ogóle jest niezwykła cecha i wspaniała cecha, kiedy człowiek z lekkością wyraża myśli za pomocą słów. I słychać, że nie musi ich szukać, nie musi ich dobierać. Po prostu te słowa służą temu, żeby wyrażać treści. Warto się w tym ćwiczyć. Mam nadzieję, że uda mi się wyrazić kilka myśli do godziny drugiej w nocy. Teraz pora na panie. Thank you. sisters, touch me, reach out your hand. Oh, if you fall in love with your own reflection like it was plain, you would die in love, failing to feel or to understand that just I can give. Narcissus, I, the nymph, the rosebud. Narcissus, see me turn into sand. If you fall in love with your reflection, we'll be right back. Potężna sekcja kobiet, tak należałoby powiedzieć. Zapomniałam ostrzec, zanim się pojawiły, bo zapomniałam też przypomnieć, że tak naprawdę zgodnie z moim postanowieniem, które dotyczyło programu PS, który miał miejsce w Sylwestra, do końca stycznia gramy właśnie takie programy, które przypominają trochę set DJ-ski. Możemy już w ogóle zacząć grać kolejną sekwencję. W tej pierwszej, która za nami, Roisin Murphy, zespół Chic i dziewczyny z Le Tigre spotkały na antenie, więc to było nie tylko spotkanie, które było ponad czasem, poza czasem i poza geografią, ale jednak to było spotkanie z takim wspólnym mianownikiem, którym było zakochanie w disco. Teraz tym wspólnym mianownikiem dla kolejnej sekcji będzie czas. W dwóch pierwszych utworach odliczany precyzyjnie do doby, a w ostatnim będzie to czas, który spędza się w szczególnym miejscu. We'll be right back.

Zaprasza AS. Tak właśnie, z czasem i z domem trzy utwory. Najpierw Georgia i jej nowiutki singiel 24 Hours, potem Happy Mondays i wyprawa naprawdę w przeszłość 24 Hour Party People, a potem The Rapture House of Jealous Lovers, to nagranie gdzieś pomiędzy tymi dwoma krańcami wyznaczonymi przez Georgię. Ona jest z naszych czasów i Happy Mondays. Oni są także z naszych czasów, ale tych, które są już z tyłu głowy. No dobrze, najtrudniej jest zaczynać pewne opowieści i też trudno jest czasami przyznać się do błędu, ale chciałam to właśnie zrobić, bo kiedy jeden z pierwszych takich tanecznych setów w programie PS prezentowałam, bardzo blisko siebie umieściłam dwa nagrania, które są stworzone do tego, aby sąsiadować, albo właściwie stworzone są do tego, aby siebie uzupełniać. I wtedy ewidentnie zabrakło tego trzeciego. Dzisiaj wybrzmią w okazałości, jaką daje trójca. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Around the world. Dokładnie dwie minuty zostały nam do pierwszej w nocy. To oczywiście Daft Punk byli tym brakującym ogniwem. LCD Sound System i The Juan McLean. Te dwa utwory obok siebie już pojawiły się dwa tygodnie temu. Polski Radio.pl / trójka. Teraz odmawia mi współpracy, więc na bieżąco nie zapisuję. Zapisałam pierwsze utwory, a resztę być może dopiszę jeszcze dziś wieczorem, a jak nie, to zrobię to, jak strona zacznie odpowiadać na moje prośby. Teraz jednak, niezależnie od tego, czy działa, czy nie, sytuacja, którą bardzo lubię, czyli kiedy artyści cenieni postanawiają zrobić coś razem. No i w tym przypadku artyści, których cenię, to John Hopkins i Kelly Lee Owens.